ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो कृष्ण कथा कहने चाहिए, कुवैत की कथा या अमेरिका की कथा या स्वर्ग या नरक, वो हमारा विषय नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, वो भी हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है भगवान, जिनका नाम है, क्या नाम है भगवान का? श्री कृष्ण का क्या मतलब है? कृष्ण का मतलब कृष्ण, श्री कृष्ण का क्या मतलब? सर्वाकर्षक। नहीं, कृष्ण वो नाम का मतलब सर्वाकर्षक, श्री कृष्ण राधा का कृष्ण। सामान्यतः ये श्री शब्द लक्ष्मी को निर्दर्शन करते हैं, परंतु विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में हम समझते हैं कि आदि लक्ष्मी, सर्व लक्ष्मी है श्रीमती राधा रानी। तो ये बहुत ही ऊंची कथा है। श्री कृष्ण कैसे? कृष्ण श्री कृष्ण, श्री का मतलब ऐश्वर्य युक्त। तो भगवान कृष्ण का क्या ऐश्वर्य है? तो सब कुछ जो है भगवान की संपत्ति है, भौतिक जगत, वैकुंठ जगत, सब भगवान की संपत्ति है। परंतु वो भगवान जो सब ऋषियों से, सब देवताओं से, सब वैकुंठ वासियों से आराधित है, वो सर्वाराध्य सर्वाराधित सर्वोच्च भगवान स्वयं की इच्छा से बहुत सरलता में ब्रज धाम में निवास करते हैं और स्वयं मानते हैं कि मेरा ऐश्वर्य पूरे जगत में, सभी जगत, सब ब्रह्मांडों में सब ऐश्वर्य जो है वो मेरा ऐश्वर्य नहीं है। मेरा ऐश्वर्य है श्रीमती राधिका की कृपा। तो ये बहुत ही ऊंची कथा है। हम अभी इस भौतिक बहिर्मुखी अवस्था में है, परंतु व्रज धाम में श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। तो कैसे इस हाल से, इस स्थिति से हम वहां जाएंगे? यज्ञवान निवासन से तद धाम परम मम, हम उस धाम जाएंगे जिससे प्रत्यावर्तन वापस आना नहीं होते हैं, जिसमें सदैव अपार प्रेमानंद आस्वादन करना है। ये हमारा विषय है। तो वो यात्रा करने के लिए, मतलब हम अभी ऐसी स्थिति में है और इस स्थिति का मतलब हम यात्रा करते हैं। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, ये यात्रा हम करते हैं। एक शरीर त्याग करके अर्थात मृत्यु प्राप्त करके हम भौतिक प्रकृति के नियम के अनुसार, भौतिक प्रकृति का बल से हमको दूसरा शरीर प्राप्त करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम हमेशा भ्रमण करते हैं 84 लाख प्रकार की जीव जाति में। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यद्गत दान निवाचन थे तद धाम परम मम, एक धाम है मेरा धाम भगवान कृष्ण का धाम, जिसमें एक बार प्रवेश करके वापस आना नहीं होते। वहां पर भगवान कृष्ण सदैव उनके प्रिय प्रेष्ट भक्तों के साथ रहते हैं, नाचते हैं, लीला विलास करते हैं। वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख की बात भी नहीं है, उन्हीं है और उसके बारे में कुछ धारणा भी नहीं है। वहां पर सदैव सुख अनुभव होते और कुछ नहीं। इस भौतिक जगत में सुख जो है वो केवल दुख का कारण है, दुख का परिणाम है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ये ही संस्कार सजा भोग दुख योन एवते अद्यंत बंत कौंतया नथेषु रमते बुद्धः कि इस भौतिक जगत में सुख किस प्रकार है, इंद्रिय सुख, स्पर्श जा सुख, मतलब भौतिक इंद्रियों का प्रक्रिया स्थूल पदार्थों के साथ, इंटरैक्शन ऑफ द सेंसेस एंड द सेंस ऑब्जेक्ट, वो सुख बोलते। हम अच्छा चीज देखता हूं, अच्छा म्यूजिक सुनता हूं, अच्छा खाना खाता हूं, तो यही इंद्रिय जनित सुख। परंतु भगवान कृष्ण कहते हैं आदि अंत और मध्यम अवस्था में ये इंद्रिय सुख तो सुख नहीं है, दुख का कारण है। इसलिए बुद्धिमान लोग उसमें नतेषु रमते, रमन आनंद नहीं लेते। तो यही वैकुंठ या गोलोक, गोलोक यात्रा का आरंभ शुरुआत। तो पहले यही समझना चाहिए कि मैं केवल इस जीवन में नहीं, असंख्य जीवनों में असंख्य शरीर धारण करके मैंने प्रयास किए सुख प्राप्ति के लिए, परंतु केवल दुख मिलता हूं, क्यों? तो यही प्रश्न है आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। तो जब तक हम ब्रह्म अर्थात परम सत्य के बारे में नहीं पूछते, तब तक हम केवल भौतिक इंद्रिय सुख के बारे में पूछते रहते हैं। तो कहा है अच्छा चीज, कैसे ज्यादा पैसा मिलना है, तो कुवैत जाओ, बांग्लादेशी लोग तो भारत जाना चाहते हैं, और भारत के गांव के लोग बॉम्बे जाना चाहते हैं, बॉम्बे के लोग कुवैत जाना चाहते हैं, और कुवैत के लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, और वैदिक संस्कृति में कर्मकांडीय अनुगामी स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो उस जगह जिसमें हम हैं, हम पूरा सुख नहीं मिलते, और इसलिए हम सोचते हैं कि दूसरा जायदाद वो सुख जो अभी नहीं मिलता हूं तो दूसरा जायदाद में मिलेगा। तो इस प्रकार हमारी आशा है कि अगर स्थानांतरित हो हम सुख मिलेंगे, और इस प्रकार हम असंख्य देह धारण करके सुख का अनुसंधान करते हैं। तो कभी कभी हम खुद का शरीर में सुख का खोज करते हैं, और कभी कभी पक्षी का शरीर में, कभी कभी वृक्ष, देवता, दैत्य, तो सभी प्रकार का शरीर मिलके ये बद्ध जीवन का उद्देश्य एक है। तो कैसे सुख प्राप्त होते हैं? इंद्रिय सुख। तो इस प्रकार स्वर्ग के महान देवताओं जिनके राजा है इंद्रदेव, और छाती में वो खीर जो है, तो ज्यादा दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों की चेतना एक ही है, उद्देश्य एक ही है, दोनों इंद्रिय सुख खोजने वाले हैं। तो नथेषु रमते बुद्धः, जो बुद्धिमान है इस भौतिक स्थिति देख के, विचार करके ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं, देखते हैं कि पूरा जगत दुखमय है, तो है और कुछ जिसमें वास्तव सुख मिलते हैं? तो ये ब्रह्म अनुसंधान का शुरू। इस भौतिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि पूर्ण दुखमय अवस्था के अतीत है कुछ, वो आध्यात्मिक स्थिति क्या है? तो भौतिक सुख प्राप्त करने का प्रयास करने से, निराश होने से राधा कृष्ण प्रेम प्रीति बहुत दीर्घ यात्रा है, परंतु यही शुरू है। और रास्ते में एक्चुअली बहुत कम लोग उस रास्ते पर जाते हैं। मनुष्यानम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धेय यततामपि सिद्धानं कश्चित मां वेति तत्पतः। कौन है जो आध्यात्मिकवादी है? धार्मिक लोग बहुत है, चाहे भी तथाकथित हिंदू, चाहे भी मुसलमान, चाहे भी क्रिश्चियन, धार्मिक लोग बहुत है। तो आज तक इस घोर कलयुग में, तो कलयुग का प्रभाव इतने से होने के पर आज तक दुनिया में अधिकांश व्यक्ति स्वयं को धार्मिक मानते हैं। भगवान, मुझे भगवान में विश्वास है, या अल्लाह या गॉड जो भी नाम बोलते, तो धार्मिक है। लेकिन ज्यादा लोग जो धार्मिक है तो कैसे धार्मिक होते हैं? तो भगवान में विश्वास है, लेकिन भगवान कौन है? भगवान के बारे में कुछ विशेष या स्पष्ट धारणा या विचार नहीं है। ये सोचते हैं कि वो एक शक्ति है या शक्तिमान है या कुछ है कहीं पर, हमें अच्छी तरह मालूम नहीं, लेकिन है कुछ जिनसे हम आशीर्वाद मिल सकते, जिससे हमारा इंद्रिय सुख का प्रयास में कोई बड़ी दिक्कत नहीं हो और जिससे हम और भी पैसे मिलेंगे, हम स्वर्ग जाएंगे, बहेस्त जाएंगे, बहेस्त आपको मालूम ये स्वर्ग मुसलमान का स्वर्ग ढाका, कोई है ढाका से चट्टग्राम, तो ढाका है और सब ऑटो रिक्शा पहचान है सब में आने के लेकर अच्छे नमाज बहेस्ते छबी बहस अर्थात स्वाद जाने के लिए चाबी है नमाज। तो आज तक लोग धार्मिक है परंतु प्रेम कृष्ण प्रेम और साधारण धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। सामान्य धार्मिक लोग का विचार है कि हम स्वाद जाएंगे या बहस्त जाएंगे और वहां पर भगवान की कृपा से हम विशाल इंद्रिय सुख भोग करेंगे, मतलब उद्धर्म या भक्ति जो कहते हैं वो खुद का कल्याण के लिए है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जननी जननीश्वरे भवतद् भक्तिरहैतुकी त्वयि। अब सब मालूम है चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार हमको सिखाया तो हमारी भक्ति किस प्रकार होना चाहिए, खुद के लिए हम कुछ भी नहीं मांगते, हम भगवान की सेवा करते केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। इस वो भावना जो न धनम न जानम श्लोक में है और भी और बहुत तीव्र भाव से प्रकट होते हैं शिक्षाष्टक का आठवां श्लोक में। वो क्या है? शुरू से कहिए। आश्लिष्यवा पादरतां विनष्टमां अदर्शनां मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। चैतन्य महाप्रभु राधारानी भावना से कहते हैं कि हे भगवान हे कृष्ण तुम लंपट जैसे हो तो मुझको आलिंगन करो अथवा मुझको तुम्हारा दर्शन मुझको नहीं दो आशीष बाप फादर था अथवा kick me under your feet, कैसे बोलते लाठी लाठी मारो मुझको लाठ मारो मुझको। तो जो भी करते हो मुझको तुम मेरा प्राणनाथ हो, मर्महतम मुझको मर्महत करके भी तुम के लिए मेरी भक्ति होगी। श्रीमती कुंती देवी इस प्रकार भी प्रार्थना की विपदा संतुत शश्वत तत्र तत्र जगत करो भवतो दर्शनं यत्स्यत् अपुनर्भव दर्शन। श्रीमती कुंती देवी प्रार्थना की कि हे भगवान हे कृष्णा, हमको और ज्यादा विपत्ति दे। तो सब लोग भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन में वो सब दिक्कत अंतराय विघ्न जो है तो दूर करो, हाँ दूर करो या नाश करो। और कुंती देवी बोली कि हमको और ज्यादा विपत्ति दे। तो ये आश्चर्य की बात है ने? तो किससे ऐसे कहते हैं? कुंती देवी बोली कि इसके पहले हमारा जीवन है, कुंती रानी है पंच पांडव की माता, और कभी कभी लोग पूछते हैं कि वो पंच पांडव तो भगवान के परम भक्त और दोस्त थे, तो क्यों इतना दुख मिला? तो इस श्लोक में कुंती रानी इसके बारे में कहते हैं कि जब तक हमारे जीवन में बहुत विपत्ति होती है तो तब तक हम आपको तीव्रता से स्मरण करेंगे। और आप भी, क्योंकि आप हमारे एकमात्र रक्षक है, तो आप भी हमको विशेष ख्याल रखेंगे। तो इस प्रकार आपके चरण कमलों का स्मरण करके हम भवसागर का पार करेंगे, हम उस धाम जाएंगे जिसमें और कुछ भी विपत्ति नहीं होती। तो इसलिए अच्छा हो अगर दुख दुर्दशा हो, तो यही आश्चर्य है ना? कौन ऐसे प्रार्थना करेंगे, हे भगवान मुझको दुख दो? किसी का साहस इस प्रकार प्रार्थना करना? तो अगर भगवान की इच्छा हो तो कितना दुख हमको दे सकते? भगवान सर्वशक्तिमान है, तो सबके दुख होते हैं हमेशा। जैसे मुझे अभी तो थोड़ा जुकाम है, तो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबका हमेशा सब सिर दर्द होते हैं या चिंता होती है, तो सबका दुख होते हैं। लेकिन भगवान हमको और बहुत बहुत बहुत बहुत असीम दुख दे सकते हैं। दुख की सीमा नहीं है, बहुत दफे लोग मेरे पास आते बोलते है कि मुझे ये समस्या है, बड़ी समस्या है, और मैं जवाब देता हूं कि मैं हमेशा इस प्रकार की बात सुनते हूं और एक्चुअली आपकी समस्या इतना बड़ी नहीं है। हे बहुत लोग जिनके समस्याओं आज से और कम से कम 1000 गुण अधिक है, और आपकी समस्या जो है वो और बहुत खराब हो सकते, तो चिंता मत करो। दुख जो है वो सामान्य है। तो भगवान अगर चाहे, जो भगवान हमको दुख देने वाले नहीं है, अपने काम का फल हम भोग करते हैं। लेकिन भगवान अगर चाहते हैं तो हमको कितने दुख दे सकते, जो अपार दुख जो हम कल्पना नहीं कर सकते। तो कुंती देवी ऐसी प्रार्थना की तो हमको विपत्ति दुख दुर्दशा दे जिससे हमारी भक्ति आपकी आपके चरण कमलों के लिए बहुत प्रबल होगी और इससे हम अधिकार मिलेंगे वो असीम सुख का राज्य में प्रवेश करने के लिए अर्थात भगवान का धाम। तो इस भौतिक जगत में दुख होते हैं वो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। तो भक्ति करके वो दुख का सहना दुख सहना चुनादपि सुनिचन थोरपि सहिष्णुता वर्ण सहज बोलना सर तो फिर भी बोलना चाहिए। अगर हम नहीं बोलते तो हम कैसे अभ्यास करेंगे। तो कम से कम धारणा मन में रखना चाहिए जिससे हम सहिष्णुता और सुनिश्चित दैन्य हम अभ्यास कर सकते। अमान ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि ही। तो कीर्तन करना सहज है उसमें कुछ कठिनाई नहीं है लेकिन चुनाद अपि सुनिच भाव वही कठिन है और तरोर अपि सहिष्णुता वही वो भी कठिन है। तो फिर भी अभ्यास करना चाहिए। तो ये किराया है हम यात्रा के बारे में बोलते हैं। तो इस दुखमय जगत से परम प्रेमानंद जगत का सफर वो किराया क्या है चुनादपि सुनिचेना थोरोरपि सहिष्णुना मान ना मान देना कीर्तनीय सदा। तो कम से कम प्रयास करना चाहिए और यदि हम चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी के प्रदत्त साधना नियमावली के अनुसार भक्ति साधना करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी प्रभु और सब परंपरा आचार्यों की कृपा से विशेषकर हम श्रील प्रभुपाद के आश्रित है श्रील प्रभुपाद के परिवार में है तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से वो बहुत ही लंबी यात्रा इस दूषित दुखमय अवस्था से परम प्रेम धाम तक जाना हम आचार्यों की कृपा से प्रभुपाद की कृपा से हम आसानी से इस यात्रा कर सकेंगे। तो आप सब बहुत दूर से आए थे भारत और बांग्लादेश से और कोई दूसरे देश से आए पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका तो दूर से आया है और बहुत दूर जाना है भारत से गोलोक धाम वाया कुवैत कुवैत होकर गोलोक जाना है लेकिन एक्चुअली जो व्यक्ति सदैव चुनादपि सुनिचेन थोरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि ही इस अभ्यास करते हैं तो वो व्यक्ति ऑलरेडी गोलोक धाम में है। यहा यस्य हरे भक्ति वो श्लोक क्या है, यहा यस्य हरे भक्ति वो अभी तो याद नहीं है। कामना मनसा गिरा निखिलास्यप्यवस्थासु जीवन मुक्त से उच्चते, यहा यस्य हरे दास्य कामना मनसा गिरा। जो व्यक्ति यह अर्थात इस जगत में सदैव हरिदास्य कहते हैं अर्थात हरि से हरि भक्ति करते हैं, कर्म ना मनसा गिरा अर्थात कर्म कलापों से कर्म मनसा मन से और गिरा अर्थात दक्षिणों से, तो वो व्यक्ति इस भौतिक जगत में स्थित होने के पर जीवन मुक्त है अर्थात वो व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है इस भौतिक जगत के साथ, उनका संबंध है भगवान कृष्ण के साथ। जैसे मेरा परम सौभाग्य हुआ ये दो अंकों से श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों का साक्षात दर्शन मिला युव काल में, और आधुनिक विज्ञान का प्रदान से आप अभी तक वीडियो वीसी क्या क्या बोलते हैं वीसीडी से प्रभुपाद के चरण कमलों का दर्शन कर सकते हैं, और देखने से महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति हमारे बीच में होने के पर हम जैसे नहीं। श्री प्रभुपाद तो बंगाली नहीं थे, भारतीय नहीं थे, श्री प्रभुपाद साक्षात गोलोक के दूत थे, उनका कुछ संबंध संस्पर्श नहीं था इस भौतिक जगत के साथ, उनकी कृपा से गोलोक धाम से आए थे हमको खींच के लाना हमको ले जाना गोलोक धाम पर। तो क्या प्रमाण है, कोई कोई बोलते क्या प्रमाण है कि भगवान भी है, तो मेरे लिए यही मुख्य प्रमाण है श्रील प्रभुपाद। तो अगर भगवान नहीं है, एक्चुअली ये प्रस्ताव भी बेकार है कि कोई भगवान नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जैसे व्यक्ति नहीं हो सकता अगर भगवान नहीं है। जो भगवान नहीं विश्वास नहीं है, भगवान को विश्वास नहीं करते हैं, तो क्या बात है श्रील प्रभुपाद की भक्ति सब क्या मिथ्या, वो सब मिथ्या थी। एक कुछ क्या बात है साइकोलॉजिकल ट्रांसम्यूटेशन, एक मानसिक परिणाम सिर्फ मायक नहीं, श्रील प्रभुपाद की भक्ति वो भक्ति से श्रील प्रभुपाद की कृपा से श्रील प्रभुपाद की भक्ति से उनकी भक्ति जो उनका व्यक्तित्व में उज्ज्वल रूप से प्रकट थी वो ही वास्तव थी। उनकी भक्ति देखने से उनका तेज देखने से, वो खाली देखना नहीं अनुभव करना, हम एकदम विश्वस्त हुए कि श्रील प्रभुपाद एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वे हमसे बहुत बहुत बहुत बहुत ऊपर है, उनकी कृपा से हमारे बीच में उपस्थित है। हमको गोलोक वाणी देने के लिए, हमको उद्धार करने के लिए। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है तो वास्तव में एक्चुअली हम सब कम से कम हाफ बंगाली है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। चैतन्य महाप्रभु बंगाली चलन ना, किंतु अनेक संप्रदाय नाम होते गौड़िया संप्रदाय एवं गौर मतलब नालदा नालदा का छे नवाब हुसैन शाह का राजधानी था, अभी तो फिर हिंदी बोल रहा हूँ। असल ये एक गौड़िया शब्द है, ये शब्द एक खूबी गुज्जर अर्थ आछे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले जे वैष्णव होच्छे एक सामान्य शब्द जा अर्थ होच्छे भगवान विष्णु के उपासक, और एक शब्द आछे से भगवते पावा जाए कृष्ण। कृष्ण अर्थ होच्छे दारुकाय भगवान कृष्ण कुटुम्बर, और एक अर्थ आछे कृष्ण भक्त वैष्णव आछे कृष्ण आछे, और एक शब्द आछे गौड़िया। गौड़िया मने वैष्णव आछेन कृष्ण भक्त आछेन, किन्तु विशेष करे जारा राधार भक्तरा तारा गौड़िया बोले। गौड़िया संप्रदाय वैशिष्ट आछे जे आम्रा परमाराध्य सर्वशक्तिमान कृष्ण के माने, किन्तु की भावे आम्रा माने, आम्रा माने जे जे से सर्वाराध्य सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण हचन श्रीमती राधिका सेवक। तो एतो चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय एक वैशिष्ट, एतो खुबी गुज्ज कथा, सामान्य लोक एक कथा बुझते पारे ना, एवं कि अनेक बड़ बड़ वैष्णव आछेन मान्य वैष्णव जारा भक्ति रहेछे, किन्तु चैतन्य महाप्रभु যা আমাদের দিয়েছে অনর্পিত চরিণ চেরাত করুণাবতীর্ণ ফল সমাপিয়ত মনে তজ্জ্বল রস শ্রদ্ভক্তি স্বয়ং, তারা বুঝতে পারেন চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের আমাদের কি দিয়ে গেছে যা অনর্পিত ছিল চরিণ চেরাত অনেক চিরকালে যা কেউ দিয়েনি, যদি কি মহাপ্রভুর কৃপায় ইনি তার অনথজ্জ্বল রস ভক্তি আমাদের দিয়ে গেছেন, অনর্থ উজ্জ্বল রস। তো সেই তো চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের দিয়ে গেছেন তার কারণায় এই কলি যুগে। এবং মহাপ্রভুর অবদান হচ্ছে তো শুধু ভক্তি নয়, ভক্তিতে খুবই বড় কথা আছে, ভক্তিতে কখনো সাধারণ হতে পারে না। তবু মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আমাদের যা প্রদান করেছে সেটা সাধারণ ভক্তির অনেক ঊর্ধ্বে, সেটা চৈতন্য মহাপ্রভুর একটা বৈশিষ্ট্য। এবং আর একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে কিভাবে আমাদের দিয়ে গেছে, महाप्रभु बोले ना तपस्या करो, महाप्रभु बोले ना खूब जटिल भावे साधना करो, महाप्रभु बोले ना खूब कठिन तीर्थ यात्रा यज्ञ अनुष्ठान ये सब करो, महाप्रभु बोले ना। महाप्रभु बोले हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र, यह जप गिये करे, यह जप गिये सबे करे निबंध, यह होते सर्व सिद्धि हईबे सभा सर्वखन कह नाम विधि नाहिया। चैतन्य महाप्रभु बांग्लादेश निवासी देह उपदेश दिए हरे कृष्ण महामंत्र जप एवं कीर्तन करते। महाप्रभु बोले जे प्रभु कहे, महाप्रभु बोले कहिलाम ए तो महामंत्र, कहिलाम ए महामंत्र, यह जप गिया सबे कहे निबंध, तो सबाए ए महामंत्र जप करुन निबंध। तो निबंध शब्द एर अर्थ की, ये साधारण बांग्ला शब्द नहीं, अर्थ हे भक्ति साधने सब नियम पालन करे। मन बांग्लादेश जा प्रचलित हरि हरि बोल और मागा माचे जो तो से रकम चलबे ना, से महाप्रभु शिक्षा नहीं प्राकृत सहजियत যা আমরা সব কিছু করতে পারি এবং হরি নাম করি এবং সেইটা ভক্তি। দেখেছি ওই নাম যজ্ঞ হয় না, এইসব দোল আসে তাদের দুই ঘন্টা খাও অভিনয় কেতন অভিনয় করা হয় এবং ওই দুই ঘন্টা সঙ্গীত আমি কেতন বলে না সঙ্গীত করার পরে তারা পেছনে গিয়ে বিড়ি সেবা করে। আপনারা দেখেছেন নাকি? তো সেটা মহাপ্রভুর শিক্ষা নেই। মহাপ্রভুর শিক্ষা হচ্ছেন শুদ্ধ ভাবে, শুদ্ধ চিত্তে, শুদ্ধ আচরণে কৃষ্ণ ভক্তি সাধিত করা হয়। কয়ে নিবন্ধ ইহা হইতে, অর্থাৎ এই শুদ্ধ হরিনাম থেকে সর্ব সিদ্ধি হইবে সবা। কত সহজ, আপনি বুঝতে পারেন, ইহা হইতে সর্ব সিদ্ধি হইবে সবা। সর্ব সিদ্ধি এর অর্থ হচ্ছে প্রেম সিদ্ধি, আমাদের আর কোন অন্যরকম সিদ্ধি প্রাপ্ত করার কোন ইচ্ছা নেই। সর্ব সিদ্ধি হইবে সবা, সর্ব সিদ্ধি এর অর্থ কি? আমরা ধন জন সুন্দরী পাব না, সর্ব সিদ্ধি হচ্ছে না ধন না জানান না সুন্দরী, এইসব ছেড়ে ওই সকল ইচ্ছা ওইসব প্রাপ্ত করার জন্য ছেড়ে আমরা শুধুমাত্র কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্তি চাই। তো সেই কৃষ্ণ প্রেম তা স্তম্ভ হচ্ছে সেব ভাব। সর্বসিদ্ধি হইবে সবা, সকলে অধিকার আছে হরি নাম কর, শুধু বেঙ্গালীদের জন্য নয়, শুধু হিন্দুদের জন্য নয়, শুধু শিক্ষিত জন্য নয়, শুধু অশিক্ষিত জন্য নয়, যে কোনো অবস্থায় আমরা হরি নাম করতে পারি। খাইতে শুয়েতে যথাযথা নাম লয়, দেশ কাল নিয়ম নহে সর্ব সিদ্ধি হয়, সর্ব সিদ্ধি হইবে সবা। সর্বক্ষণ কহ নাম বিধি নহিয়া। তো এই মহাপ্রভুর অবদান, শিল প্রভাবের কৃপায় সেই প্রেম সাগর যে মহাপ্রভু এনেছেন, যা দ্বারা বিশেষ করে বাংলাদেশে সব লোক प्रेम जले डूबे गल से प्रेम सागर एक कृपा महाप्रभु भविष्य बाणी पूर्ण करेम जल एक सारा पृथ्वी सर एवं जरा भाग्यवान जरा बुद्धिमान जरा सुकृतिवान तारा अवश्य सुजोग निदे एवं हरे कृष्ण महामंत्र जप एवं कीर्तन करे तादे दुर्लभ मानव जन्म सफल करबे एवं कृष्ण प्रेम प्राप्त करबे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्ति करते हैं ने? आप सब रास्ते में है? ओ नहीं, हाँ ओके। एक घोषणा है उसके पहले, एक्चुअली हरे कृष्ण, मैंने एक सेट सीडी लाया हूं, इंग्लिश प्रवचन मोस्टली, और मैंने सीडी एक सीडी आचे जा मध्य 16 बांग्ला प्रवचन रहे। तो आपने यदि आपने देखा चाहे MP3 प्लेयर आचे ना, तो बंगाली सीडी আছে, আমরা শুধু একটা মাত্র নিয়ে আসছিলাম, এখন কপি করা হচ্ছে যে আপনি নিতে পারবেন, এবং আরো আছে ইংলিশে প্রবচনের সিডি, দেখিনি, মেবি দেয়ার সাম হিন্দি সিডিজ দেয়ার অলসো, আই এম নট শিওর, দেয়ার অলরেডি কপি করা, ওকে, আচ্ছা, অলরাইট, আই এম নট শিওর বিকজ ইট ওয়াজ আ লাস্ট মিনিট আইডিয়া। कुछ वाला है अभी बोलते चान तो की बोल बेन প্রথমে কিভাবে আপনি প্রভুপাদের সাথে সাক্ষাৎটা হয় এবং এই সময় আপনার অনুভূতি কি ছিল এবং সাক্ষাৎ। এই প্রশ্ন আমার কাছে জিজ্ঞেস করেন যে আয়ের সম্বন্ধে একটি বই লিখেছি, যাতে বারবার উত্তর দেওয়ার দরকার হচ্ছে না। I made exactly how I came to Prabhupada. I said, they asked me, so many people asked me this question that I made one book. You have that book? Yes, I have that book. My memories of Srila Prabhupada. সংক্ষেপে বলছি যে এই সর্বপ্রথমে প্রভুপাদের দর্শন পেয়েছে তা এক গ্রন্থ মাধ্যমে, কৃষ্ণ বুক ভলিউম 2. I write here in English. My memories of Srila Prabhupada. Amar byaktigoto Prabhupada smaran, smriti. So, ami sarva prothome 1975 Srila Prabhupada sakshat peyechi tade ek grantha rupe. Je boy holo Krishna, the Supreme Personality of Godhead. দ্বিতীয় খণ্ড খাবার তো খুবই উজ্জ্বল এবং সুন্দর ছিল, এবং কৃষ্ণ বলরামের খুব সুন্দর চিত্রপট ছিল, এবং পেছনে শ্রীল প্রভুপাদের খুব সুন্দর চিত্রপট ছিল। সো এনিওয়ে ইটস ইন হিয়ার, ইফ ইউ ডোন্ট নো ইংলিশ সরি। মুঝকো দে রা হো ইতনে সব, मैं इतना भूखी नहीं हूँ। हरे कृष्ण महाराज। वो भूखी है वो मंग रहे हैं, यू आर बेगिंग सम फ्रॉम हिम इज इट। हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल जोर से जोर हरि बोल। और कुछ प्रश्न है? एक्चुअली अच्छा हो हम हिंदी में बात करेंगे नहीं, क्योंकि सब तो अच्छा सब तो अधिकांश व्यक्ति बंगाली है, लेकिन और भी जो बंगाली नहीं समझते। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। तो हम लोग अभी तक दीक्षा मिला नहीं है और सदगुरु भी अभी तक दीक्षा मिला नहीं, तो हमारा क्या हमको भक्ति मिलता नहीं, कृपा की मिलता नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि दीक्षा के पहले भक्ति नहीं होती। दीक्षा ग्रहण करने के लिए तो प्रस्तुत होना चाहिए ने? एक प्रकार का गुरु है जो मैंने सुना एक बार, वो क्या है वो चंद्रनाथ यात्रा और छत्तग्राम और शीतकुंड ने, तो एक बार अनेक बार प्राय 30 बच्चों आगे अमी सुने चंद्रनाथ मेला चला हमारा प्रभुपाद बॉय वितरण कर, तो माइक से सुना एक गुरु उपस्थित था और माइक से अनाउंस किया तो स्वामी जी दीक्षा दे रहे हैं, अगर कोई दीक्षा लेना चाहते हैं तो जाओ पंडाल में दीक्षा ले लो। लेकिन यही शास्त्रीय अनुमोदित रीति नहीं है, तो शास्त्र में मतलब ये गुरु शिष्य संबंध बहुत गहरा है, बहुत गंभीर है। तो प्रारंभिक भक्ति करने है मतलब दीक्षा लेने के पहले आश्रय लेना है। रूप गोस्वामी कहते हैं तो भक्ति में क्या है, आदाव आदो गुराश्रय कृष्ण दीक्षा अनुशिक्षण। तो दीक्षा लेने के पहले आश्रय लेना है और आश्रय कैसे लेना है, उपदेश ग्रहण करने से, मतलब केवल गुरु का तस्वीर कमरे में रखना वो शिष्यता नहीं है, वो उपदेश जो मिलते हैं उसको ध्यान से श्रवण करना है और व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन में पालन करना चाहिए। तो फिर वो गुरु शिष्य संबंध इस प्रकार स्थापित होते हैं और जब वो गुरु संतुष्ट होते हैं यही कि यही सही शिष्य है, और जब शिष्य भी आश्वस्त है कि यही व्यक्ति सद्गुरु है, ढोंगी नहीं है और मुझको वो भक्ति पथ दिखाने के लिए समर्थ है, तो जब दोनों पूरा संतुष्ट है कि यही सही गुरु है, ये सही शिष्य है, तो फिर वो औपचारिक रूप से वो दीक्षा संबंध स्थापित होते हैं, अर्थात दीक्षा होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आ जाओ दीक्षा ले लो, ऐसा नहीं है, इतना सस्ता नहीं है। तो आप भक्ति करो गुरु कृष्ण प्रसादे भाई भक्ति लता बीज, भगवान कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण भगवान को मिलते हैं। दैट बिगिनर्स गाइड टू कृष्ण प्रबोधिनी है ना? हाँ, तो इसके मतलब ये गुरु तत्व बहुत बड़ा विषय है। तो संक्षेप में मेरी एक पुस्तक में बिगिनर्स गाइड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस बांग्ला की बोले नवीन भक्तों के जन्म नवीन भक्तों के जन्म अनुशीलन पंथ भक्ति अनुशीलन पंथ के मध्य कुछ चर्चा करे कि गुरु मने कि शिष्य मने। और इस्कॉन में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय लेट हिम सिट डाउन, कुछ नियम भी पालन करने हैं। आपको मालूम है चार नियम, एक्चुअली चार, हम बोलते हैं चार नियम, मांसाहार वर्जन और जुआ इत्यादि खेलना वर्जन, अवैध स्त्री संग वर्जन और नशा और सभी प्रकार का नशा वर्जन, और चार नियम है। लेकिन एक्चुअली और भी नियम है, वो चार मुख्य नियम है, लेकिन एज मच मोर आप वास्तव शिष्य नहीं हो सकते अगर आप टीवी देखते हैं, सिनेमा जाते हैं। तो शिष्य का मतलब शरणागति के रास्ते पर, शरणागति का मतलब अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वाजनम रक्षिष्यति विश्वास गुप्त वैवरणम तथा आत्म निक्षेप कार्पण्ये सर्वधा शरणागति। अर्थात सब कुछ जो हम करते हैं तो वो भक्ति के लिए अनुकूल होना चाहिए, और जो प्रतिकूल है भक्ति के लिए हम नहीं करते। इसलिए और भी नियम है, सिनेमा जाने से भक्ति वर्जन नहीं होते, भक्ति नाश हो जाते, इसलिए वो वर्जित है। ये एक उदाहरण है और बहुत है। तो मतलब हमारा जीवन का उद्देश्य कि इस जीवन का एक ही उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्ति, आत्म समर्पण, तो यही उद्देश्य होना चाहिए, फिर हम सही शिष्य हो सकते। तो गंभीरता के साथ भक्ति करना चाहिए, अगर गंभीरता तो नहीं है तो भक्ति नहीं होती। सो तो ये सब बात का विचार करना चाहिए। We have to take it very seriously. और अगर हम ऐसे सीरियस है, गंभीर है, तो भगवान की कृपा से हम सब मार्गदर्शन मिलेंगे, सब सहायता हम मिलेंगे भगवान की कृपा से। भगवान अंतर्यामी है और हमारा हृदय में क्या इच्छा है, क्या उद्देश्य है, क्या भावना है, भगवान सब कुछ समझते हैं। और भगवान दयालु है, अगर हमारी इच्छा है गोलोक जाने के लिए तो भगवान हमको सहायता करेंगे।